Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na ang aking pag-ibig. Ikaw lamang sa buong daigdig. Tumitibok na puso ko'y dinggin. Sumama ka na sakin. Ako si Mr. Suave. Habulin ang babae para mano gabi. Oo, ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Hayop kong dumiskarte. Wala silang masabi. Kaya't huwag ka nang malungkot. Problema iba kung sa lima. Pagkat nandito lang ako, umiibig sa'yo. Hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay kailangan na ika'y paligayahin. Huwag mag-alinlangan na ika'y lumapit sa akin. Hatid sa atin ng suwabe kong bigote. Ang smooth na kilite. Pagkat ako si Mr. Suwabe. Ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Hayop kong dumiskarte. Grabe sa suave. Hay hay hay hay hay hay. Hey, hey, hey, hey, hey, hey.